Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az elején arra vagyok kíváncsi, hogy vajon mire használna egy olyan szoftvert a szociológus, a mérnök, illetve az újságíró, amely ellentmondásokat keres. A legnagyobb processzorgyártó fejleszti egyébként ezt a szoftvert, hogy miért ők, azt nem tudom. Ez már önmagában lehet egy ellentmondás, de hát az életünk tele van ellentmondásokkal szerintem, és gondolom, hogy ennek a leképeződései megtalálhatók az interneten is. Tehát egy olyan szoftvert képzeljetek el, ami megkeresi az írásos ellentmondásokat. Tudnátok valamire használni? Folyószövegben? Folyószövegben. Parádés. Parádés, hát nokedlit nem szaggatnék vele, az biztos, de egyébként nagyon jól használható eszköz lehet. Hasonló dolgot egyébként mi is használunk a mindennapi életbe, amelyik mondjuk más módon, de adatbázisokba keres ellentmondásokat, és ebből próbál meg következtetéseket leszűrni. De ezek ilyen matematikai ellentmondások főleg? Pont ez az, hogy nem matematikai, hanem logikai és ellentmondások. Tehát matematikailag ezek az ellentmondások nem ellentmondások, és hanem logikailag ellentmondások. Tehát van azért erre példa. Nekem csak egy kérdésem volna, ez a szoftver képes hangfelismerésre. Nem akkor tudok. Egy házastárs anyós viszonyban kiválóan lehet használni ellentmondások felismerésére, de egyébként szerintem abszolút hétköznapi módon betáplálunk egy moldova regényt, és már is találnánk. Most nem akarom az írót megbántani ezzel, de ő közismert arról, hogy bizony sokszor került a saját regényeiben is ellentmondásokba. Én, mint újságíró biztos, hogy arra használnám, hogy cikkekben, regényekben, novellákban keressem meg azokat a pontokat, sarokpontokat, amelyek önmagának mondanak ellent. Vagy ha egy olvasó küld valamilyen információt, egy új dolgot, amit ellenőrizni kell, és lehet, hogy... Bólogatok. Bólogat, ezt hallhatják a hallgatók. Egyébként a hírben szerepel az is, hogy a kutatók állítólag a televíziós adásokra és a mobiltelefon beszélgetésekre alkalmazható ellentmondáskereső program fejlesztésén is dolgoznak. Tehát megvalósul. Akkor anyós ellen is be lehet vetni, tehát hasznos lehet. A szociológus mit gondol erről? Hát szerintem hallgatói dolgozatok leleplezésére lehetne alkalmazni, illetve különösen érzékeny szociológia történészek Marx és egyéb műveket nézhetnének át ezzel automatikusan, hogy hol vannak még fel nem fedezett ellentmondások az életműben, amit még ki lehet és meg lehet írni. De pont ez az, hogy a tudományban mindenképpen vannak ellentmondások, tehát ugye időről időre megcáfolnak elméleteket. Én, de mondjuk egy ilyen klasszikus szöveg, amit mindenki szeret hivatkozni, meg nagyon alaposan olvassák, azt mondjuk ki lehetne próbálni, hogy abban talál ellentmondásokat, illetve mit talál meg ez a szerkentyű. Színes hírekkel kezdünk, a hírsziporkamester Dragon György. Csont, az iPhone játékvezérlője. Utána arról beszélünk majd, hogy amerikai befolyás alatt áll-e még az internet címek kiosztásáért felelős szervezet. Az EU biztos változást szeretne. Mi pedig felhívjuk a szakpolitikust, valamint az iNézet EFI intézet műszaki igazgatóját. Az Európai Unió az internetes cookie terén is új szabályozást szeretne. Erről Pintér Robertet halljuk. Elindult a Magyar Digitális Képkönyvtár. Az egyik alkotóval, Moldován Istvánnal beszélgetünk. És végül a bombasztikus fejlesztés részletei, gőzerővel készül az operációs rendszer, amely kompatibilis a Windows-zal és mégsem Windows. Jön az XP pótló, pót nem Windows, természetesen nyílt forráskóddal. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát azt hiszem, hogy sokakat fog érdekelni ez a pót XP, Windows pótló, pót Windows. Pót nem Windows. Pót nem Windows, de Windows Lite. Meg kell várni ezzel a műsor végét. Borek András fog majd ezzel készülni, aki itt van az asztaltársaságban. Jó estét! Aztán Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Visszatért közénk. És Pintér Robert, a Sonde Ipsos online stratégia igazgatója. Jó estét, jó szurkolást! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, és rövidesen kapcsolni fogunk néhány szakembert, mert kíváncsiak leszünk erre a fejleményre, hogy az Európai Unió információs társadalomért felelős biztosa, vajon miért gondolja azt, hogy az ICANN szervezet még mindig erős amerikai befolyás alatt áll. Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. És akkor kezdjük már is Dragon György hírsziporkáival. Itt már az előzetesben is elárultam, hogy egy csontról lesz szó, nem a Doktor Csont nevű sorozatról, nem egy emberi csontról. De elrágódhatunk rajta. Hanem egy kutyacsont alakú kontrollerről, amivel iPhone játékokat játszhatunk. Most már képzeld, itt tartunk, ennyire komoly játékplatformán nőtte ki magát az iPhone. Most tényleg el kell képzelni egy kis csontot, bal oldalon vannak az irányító gombok, jobb oldalon vannak a tűzgombok és egyéb gombok, és ezzel Bluetooth-on keresztül lehet a iPhone-t használni, az ottani játékokat használni, de ez még önmagában kevés ez a dolog, hiszen csatlakoztathatom is a két eszközt. Ebben az esetben az iPhone legendásan gyenge aksiát lehet tölteni a kontrollerből, tehát abban is van egy akkumulátor. Az új mozgatásoddal? Vagy nem, akkor... nem, van benne egy akkumulátor, ja. Tehát amit te feltölthetsz otthon, egy 2000 milliamperes akkumulátor van benne, és azt tudja tölteni az iPhone-t, ki lehet vezérelni az iPhone hangját sztereóban, tehát akár digit is nyomhatsz vele. Most a dolog egyenlőre, van egy apró szépséghiba, hogy ugye az iPhone is kézikészülék, meg ez is. Tehát, hogyha egyszer akarsz játszani is, megnézni is az iPhone-t, vannak bizonyos problémáid, de már dolgoznak az ausztrál fejlesztők azon a megoldáson, amin összetud a kettőt kapcsolni fizikailag, és akkor tényleg úgy, mint egy klasszikus PSP-vel, vagy egy Nintendo ilyen kézi játék konzolon, gond nélkül, tehát nem érintőképernyővel, hanem teljesen egy kontrollerrel lehet vele játszani. Nagyon hasznos kis eszköznek tűnik, de mondom, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire létjogosultságot kapott ez a bizonyos új készülék, mint játékplatform. Ez döbbenet. Hát új irány minden esetre. Hogy új irány, kicsérni. És hát azt mondják a szakmabeliek, hogy bizony az Apple belépett a játék platformok közé, belépett a játék konzolok világába. Majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy alakul, de a második hírem is játékokkal kapcsolatos, és bocsánat, hogy kicsit önmagam felé nyúló kézzel hoztam ezeket a híreket. Egy új technológiáról szeretnék beszámolni. iOpener a neve, németek fejlesztették ki, autóversenyprogramokban használatos. Az a dolognak a lényege, részleteket nem árultak el, tehát ne kérdezzétek meg, hogy pontosan hogy működik, mert ezt nem volt benne a sajtóközleményben. Az a lényeg, hogy eddig versenyezhettünk húsvér ellenfelek ellen az interneten, versenyezhettünk a mesterséges intelligencia ellen, de most egy új technológiával fel tudják venni, ahogy az igazi versenyzők versenyeznek egy adott versenypályán, és ezt tudják a te játékodba beletenni, tehát mondjuk a Forma 1-ben te Massa, meg Piqué, meg Räikkönen ellen, tehát fizikailag, mintha ők lennének, ugyanabban a stílusban, ugyanazzal a módszerrel vezetik az autót a mesterséges intelligenciák, nevezzük őket így, mert gondolom erről van szó. És a dolognak van egy nagyon érdekes trükkje, amikor elindul egy verseny, ez a technológia képes arra, hogy élőben beszállhass egy adott versenybe, tehát mondjuk ott a monzai futam, vagy ott van a Le Mans 24 órás futam, és te élőben tudsz versenyezni azokkal a versenyzőkkel együtt egy virtuális pályán, akik valójában ott vannak kint a versenypályán, és valójában versenyeznek. Ilyenkor mindenki meg szoktak kérdezni, hogy és mi van akkor, ha virtuálisan kilökjük az autót, akkor a valódi pályán kilökik-e? Erről nem tudunk, de reméljük, hogy nem, mert ez azért nem lenne fair. De gyakorlatilag lepróbálták ezt a technológiát egy belga versenyen, túrautó versenyen, és állítólag tökéletesen működött, tehát teljesen megvoltak vele elégedve mind a fejlesztők, mind a teszterek. Hát majd meglátjuk, hogy a jövőben ebből mi lesz, mert mégiscsak izgalmasabb húsvér igazi autóversenyzők ellen versenyezni, mint mondjuk egy NPC, ahogy ezt mondani szokták, szegény Janó most angolul hallja ezt, tehát mint egy mesterséges intelligencia ellen. És utolsó hírünk, ezt még gyorsan elmondom, mert nagyon érdekes volt egy felmérés, ez már nem játékokkal kapcsolatos, 1100 Facebook, MySpace, Twitter és LinkedIn oldal felhasználóját kérdeztek meg biztonsági kérdésekről, és képzétek el, kiderült, hogy több mint a felük nem tudja, hogy kiknek is engedélyezte pontosan a profiljuk megtekintését. 32%-uk legalább 3 személyes azonosításra alkalmas információt közöl az oldalán, amit akár a Google-ből, vagy bármilyen böngészőből, vagy ilyen keresőből meg tudsz találni. Egynegyedük elfogad idegenektől barátkérést. Tehát még itt sorolhatnám sokáig, de a dolognak az a lényege, hogy hiába aggódik a 78%-a a felhasználóknak a biztonsága miatt, nagyon nem tesznek ellene. És ezt azért is kell hangsúlyozni, mert ezek a típusú, egyrészt ugye a Facebook egyre népszerűbb kezd lenni idehaza is, és a MySpace is, de a magyar oldalakon is, mint például a MyVib vagy az iViv, ott is ugyanezek a jellemzőek, tehát ez egy globális felmérésből ki lehet vonni ezeket a következtetéseket, hogy hogy nagyon vigyázni kell. Nekem az elméletem igazolódni látszik ez alapján, hogy az emberek nem tudják kezelni a nyilvánosságot, még az ilyen korlátozott nyilvánosságot sem, mint amilyen ezek itt a közösségek. A cikk írója azt mondta, és hadd idézek tőle, hogy mint a magyaros csokik csomagolásán található szófordulattal élünk, itt is hasonló arányokat látunk, a biztonság tudatosságra nyomokban előfordul. És ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú, és aki hallgat minket, az vigyázzon a személyes adataira, vigyázzon a jelszavaira, vigyázzon mindenre, amire csak vigyázni lehet, és csak azokban bízom meg, akiket személyesen ismer. Szinte már közhelyes az, hogy az internet egy központ nélküli hálózat, mert hogy nagyon sok kis központja van a világon. De azért, hogyha belegondolunk bizonyos szempontokba, hogy például az internet címeket, az IP címeket, vagy a domain neveket valahol ki kell osztani, és nem lehet két weboldalnak pontosan ugyanez a címe, akkor rájöhetünk, hogy bizony, hogy kellenek központok, ahol például az internet neveket elosztják, és ellenőrzik azt, hogy ne akadjanak ezek össze. Ezt az kiosztást ellenőrzi egyébként az Egyesült Államokban, Kaliforniában az az ICANN nevű szervezet, amely most a viták keresztüzébe került, hiszen az Európai Unió információs társadalomért felelős biztosa egy sajtóközleményt adott ki néhány nappal ezelőtt, ami arról szól, hogy hát az Egyesült Államok befolyását csökkenteni kell, és egy nemzetek feletti ellenőrzést kell gyakorolni azon területek fölött, ami felett most az ICANN gyakorol felügyeletet. A vonalban Debreceni Győző, a miniszterelnöki hivatal infokommunikációs főosztályának vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Önök hogyan látják az internetes címek kiosztásáért felelős ICANN? Valóban amerikai befolyás alatt áll, vagy az Európai Unió biztosának van igaza ebben a kérdésben? Az ICANN, mint magánszervezet, aki valóban felelős a top level domének kiosztásáért, az amerikai kereskedelmi minisztériummal áll szerződésben, tehát ennyiben jogos a függőség. Egyébként a működését tekintve az ő irányító testülete az ICANN-en belül egy GAC, egy Government Advisory Committee nevű szervezet, amely rendszeresen ülésezik, ez egy teljesen nyitott szervezet, tehát oda bármelyik ország delegálhat tagot és elmondhatja a véleményét. Ettől még igaz, hogy elszámolással az ICANN az amerikai kereskedelmi minisztériumnak tartozik az említett szerződés kapcsán. Na most ez a szerződés idén szeptember 30-án lejár, és ez adja az apropóját a Vivian Reding által közzétett bizottsági állásfoglalásnak, amely azt mondja, hogy az internet jövőbeli szabályozásának most már tükröznie kell, hogy időközben a világháló központi szerephez jutott minden ország életében. Tehát itt a gazdaság, a közigazgatás és az állampolgárok mindennapi társadalmi életében is. És pontosan ennek köszönhető, hogy az ICANN-ben néhány éve a jelentősebb országok képviselői ott vannak. Tehát, ha jól hallottam, legutóbb Kína csatlakozott az ICANN-hez, tehát ilyen értelemben mindenkinek szava van, de vajon érzékelhető-e az Egyesült Államok befolyása, vagy pedig ez már csak jelképes ez a befolyás? Én úgy gondolom, hogy közvetlen befolyás az ICANN működésére azért nem észlelhető, tehát ilyen probléma nincsen, viszont maga a szervezetnek az alárendeltsége, vagy az irányítási felügyelete, az már nem indokolható semmivel, hogy Egyesült Államok amerikai kereskedelmi minisztériumának legyen alárendelve. Sokkal inkább logikus, amit a bizottság, illetve a biztos asszony javasol, hogy ez egy olyan irányítás alá kerüljön, amelyben a ma már globális internetnek megfelelően a világ minden országa részt vehet. Egyébként mit gondolnak Magyarország infokommunikációért felelős szakpolitikusai? Milyen típusú szervezetre lenne szükség? Van-e például szükség egy ENSZ-hez hasonló szervezetre, ami az internetet, illetve annak részkérdéseit eldönti, irányítja? Hogy mondjam azt, hogy nem tartunk még itt, hogy erről tehát konkrét előterjesztést még a bizottság sem tett. A elviekben akár az ICAN is maradhat, a jövőben is ugyanaz a szervezet, aki most a domain neveket és a címeket kiosztja. Itt az irányításnak az átszervezése, ha másképpen akarom fogalmazni, ez az, amiről beszélünk, hogy a felügyeletet, a számonkérést, a beszámoltatást azt ne egyetlen ország, hanem valamennyi ország végezze, hiszen a minden ország életében az információs társadalmi szerepét tekintve nagyon jelentős szerepet tölt be ma már az internet. Debreceni Győzőnek köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Délután volt szerencsém beszélgetni dr. Márai Tamással, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztés Intézet műszaki igazgatójával, aki mondott nekem egy hasonlatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzelhetjük el azt, hogy mi most itt a vitának a lényege, mégpedig a globális helymeghatározó rendszerrel, a GPS-szel kapcsolatban mondott nekünk nekem egy hasonlatot. Hogy is hangzott ez, Márai Tamás? Köszönöm, kívánok, igen. Én azt mondtam, hogy Európa létrehozta a saját, vagy létre fogja hozni, komolyan dolgozik rajta a saját helymeghatározó rendszerét, műholdas helymeghatározó rendszerét, amely valójában szinte teljesen azonos azzal, amelyiket már nagyon régóta ismer a világ, és amelyet az amerikaiak hoztak létre, a GPS. A GPS-t használja ma mindenki a világon, itt nálunk is az autókban a helymeghatározó navigációs rendszerek ezt az amerikai rendszert használják, de Európa szeretné létrehozni a sajátját, azért, mert így módon egy picit függetlenedni szeretne az amerikai, nem is azt mondom, hogy a technológiától, de ettől az amerikai rendszertől. Részben ez garanciát is jelenthet, hogyha én jól sejtem, illetve hát versenyhelyzetet is teremthet ezen a piacon. Ez versenyhelyzet is teremt, ugyanakkor azt látni kell, hogy ezeknek a rendszereknek óriási a költsége. Nagyon-nagyon sok pénzt költenek erre, például az európai adófizetőknek a pénzéből, és egy párhuzamos infrastruktúrát hoznak létre, amely mivel egy kicsit későbbi fejlesztés, ezért lehet mondani, hogy technikailag talán tökéletesebb, talán többet fog tudni, mint az amerikai, bár azt sem állt meg, azt is fejlesztik folyamatosan, így módon a kettő az akár valóban egy picit versenyezhet is egymással, de mégiscsak párhuzamos két infrastruktúra jön létre, ugyanarra a feladatra. Úgyhogy azért sok szempont van itt, vajon érdemes ezt csinálni, vagy nem érdemes. De bár azt gondolom, hogy ez csak egy analógia, az eredeti kérdés azért egy picit más. Szóval itt hogy, mi is az analógiának az alapja? Ugye itt egy piacról beszéltünk a GPS kapcsán, de az internetes címek, doménnevek és IP címek kiosztásáért felelős ICAN esetében nem versenyről van szó, hanem itt talán a garancia mint szempont merül fel. Így van, talán a garancia, illetve az, hogy ma már a fejlett országoknak a többségében az internetet azt stratégiai fontosságú infrastruktúrának tekintik. És ilyen értelemben a különös védelmet próbálnak neki biztosítani, vagy legalábbis nagyon fontos szemponttá vált az, hogy mint egy kritikus infrastruktúra a megfelelő működése, biztonságos működése az biztosítva legyen. És ebből a szempontból nyilvánvalóan fölmerül a kérdés, hogy vajon jó-e az a világ többi része számára, hogyha az internetnek a működését, vagy az internettel kapcsolatos bizonyos dolgokat továbbra is Amerikában határoznak meg, vagy Amerikában döntenek el, amerikai dominancia van bizonyos kérdéseknek az eldöntésében meghozatalában. Az ICAN az ugye az internet címek és a domain neveknek a gazdálkodását végzi, ezért felelős. Több mint 11 éve ezért hozták létre, mert előtte egy másik szervezet, az IANA végezte ezt, amely teljesen az amerikai kormányzatnak a fennhatóságára tartozott. Az ICAN az attól már azért független, de továbbra is van benne amerikai kormányzati részvétel, de azért ez már egy nemzetközi szervezetnek minősíthető, részt vesznek az igazgató tanácsában Európából, illetve világ más részeiről is szakemberek. Ergo ez nem, tehát nem egy teljesen egyértelműen amerikai szervezet, az amerikai dominancia azonban megfigyelhető. És vannak, akik úgy gondolják, hogy teljesen kiegyenlítették kellene tenni a különböző régióknak a szerepét és a súlyát az ICAN-nek az irányításában. Vannak egyébként konkrétan érzékelhető hátrányok? Ezt Magyarországról mi érzékelhetjük, hogy nem tudom, lassabban hoznak meg bizonyos kéréseket, például az Európai Unióból, vagy bizonyos érdekek jobban érvényesülnek, amelyek amerikai cégektől jönnek például domén kérésekre? Tapasztalhatók ilyenek? Semmiképpen azt gondolom, hogy ilyen nem tapasztalható, és e pillanatban ez a napi tevékenységet, munkát semmi mértékben nem befolyásolja. Ez inkább megint csak egy stratégiai kérdés. Bizonyos szempontból talán hát olyan dolog is, ami az európai régiónak az önérzetét vagy a büszkeségét talán sértheti, hogy nem teljesen egy ilyen rangú félként szerepel egy ilyen szervezetnek a vezetésében vagy az irányításában. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy az internet mint technológia, mint infrastruktúra az Amerikában született. Amerikában született, ott fejlődött ki, ott teljesedett ki, és bizony mind a mai napig az internettel kapcsolatos különböző technológiák, építőelemek az internet fölépítéséhez, üzemeltetéséhez, használatához szükséges hardware és szoftverelemek, operációs rendszerek, böngészők, ez mind-mind, vagy legalábbis túlnyomó részt Amerikából érkezik. Tehát továbbra is az internet technológiának a legfontosabb fejlesztő műhelye az Amerika. Ilyen értelemben azért nem meglepő, hogy az internettel kapcsolatos döntéseknek a meghozatalában is amerikai dominancia vagy túlsúly van. Vajon várható-e, hogy az Európai Uniós biztos kérésére vagy javaslatára megváltoztassák ezt a mostani gyakorlatot? Régóta folyik ezzel kapcsolatos vita, régóta hát fölmerültek már ezek a kérdések. Azt gondolom, hogy egy lassú változásra lehet számítani. Nem hiszem, hogy egyik napról a másikra itt teljesen föl fog borulni a jelenlegi struktúra, de nem is hiszem, hogy az jó lenne, vagy nem gondolom, hogy erre van szükség. A fontosabb a stabilitás. Az, hogy ez lassan valóban kiegyenlítetté váljék, és valóban egyenrangú feleknek az együttműködésével tűnjenek el ezek a kérdések, ez nyilvánvalóan hosszú távon jó, és ez is hozzájárulhat ehhez. Dr. Márai Tamás, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Pintér Roberttől, a Sonda Ipsos online stratégia igazgatójától már megszokhattuk, hogy az utóbbi időkben előszeretettel foglalkozik az olyan piackutatási témákkal, amelyek az internet világához kapcsolódnak. És ilyen az új hír, ami megint csak az Európai Unióhoz kapcsolódik, mégpedig egy szándék, hogy ki kellene kapcsolni a kukikat a böngészőben, vagy mit kellene csinálni? Hát valami ilyesmi, bár ez nem csak piackutatási kérdés, azt mindjárt látni fogjuk, hogy alapjában forgatná fel az európai internetnek a működését. 2002-ben hozott létre az európai közösségek egy direktívát, vagy hozott egy direktívát, ami az adatvédelemmel, illetve az elektronikus kommunikációval foglalkozik, és ezt akarják most kiegészíteni egy új kötelező elemmel, mégpedig azzal az ötlettel álltak elő, hogy a felhasználóknak minden esetben jóvá kellene hagyni azt, hogy az ő gépükön bármilyen megfigyelés, mint amilyet például a cookie csinál, mehessen, tehát egy pop-up, vagy egy úgynevezett felugró ablaknak kellene ebben az esetben megjelennie, a felhasználónak ezt jóvá kellene hagynia, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig az ő gépére semmilyen cookie-t vagy más forgalomanalizálásra alkalmas eszközt nem szabad telepíteni. Szerintem sokan felhördülnek egyébként, hogy hát persze, hát nekem az volna az érdekem, hogy tudjam, hogy mi történik az én gépemen, nem? Bizonyos értelemben igen, de az internet az úgy alakult ki, hogy ezek a cookie-k, tehát ez úgynevezett kis adatcsomag, adatáramlást lehetővé tevő kis lerakatok, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt magyarítani. Kis megfigyelő programok. Hát ez talán már eleve abba az irányba mutat, lábnyomok. Hogy abba az irányba mutat, hogy ezt előítéletesen tárgyaljuk, tehát a cookie-k, a sütik mondjuk, ugye magyarul itt szokták fordítani, nincs benne pontosan, hogy mit jelent, de ugye ez lenne, szó szerint ez lehetne. Szóval ezek a sütik, ezek általában úgy telepednek fel az én gépemre, hogy rendszerint az én beleegyezésemet ehhez nem kérik. Ettől függetlenül ezeket a sütiket rendszeresen kitörölhetem, nem muszáj nekem ezeket úgymond örökre megtartani az én gépemen. Ugye ezek segítik azt, hogy a böngészéskor azonosítsanak engem, hogy oldalra érkezek, stb. Nem téged, mint Pintér Robertet azonosít, hanem egy felhasználót, aki megnézett egy oldalt, igen, és egyébként ilyen-olyan szokásai vannak. A gépről valaki már korábban ezt az oldalt meglátogatta, és akkor ezen az oldalon ő nagyjából mit csinált, és akkor ennek függvényében mit érdemes neki most mondjuk ajánlani, megjeleníteni, mit, hogy kelljen csinálni, de ez nem csak a cookie policy, tehát nem csak ezeket az úgynevezett sütiket érinti, amiknél egyébként úgy alakult ki, hogy egyáltalán nem szoktuk. De nem, nincs szükség igény kérése, nem kell jóváhagyás a felhasználótól. De nem csak erre alkalmas, nem csak erre vonatkozna ez a tiltás, hanem minden olyan megfigyelésre egyebek, amik gyakorlatilag ellehetetlenítik a részben a piackutatást, részben a webanalizálás, stb. Tehát pont az előnyét szüntetik meg az internetnek, hogy az interneten tudjuk, hogy ki van a másik oldalon. Ugye a televíziónál például, vagy a rádiónál, ugye egy tömegmédiumról van szó, egyirányú sugárzás folyik, és nem lehet tudni, hogy az adott pillanatban ki az, vagy mennyien vannak a túloldalon. Ezt lehet mérni, utólag megkérdezzük naplós módszerrel, stb. És akkor elmondják az emberek, igen, hogy nézték, nem nézték, vagy visszaemlékeznek, vagy nem. Lehet mindenféle nézőmérő módszereket kitalálni, hogy akkor ott ül, akkor nyomogassa a kis gombot. Az interneten viszont tudjuk, hogy ki kérte le, mikor kérte le, mit kért le. De ha nem, ezeket a kukikat nem lehet használni, akkor tulajdonképpen egy csomó szolgáltatás, ahogy most működik, gondoljatok a kereső motorokra például, azok nem fognak tudni úgy működni, ahogy gyakorlatilag most működnek. De hát nem szüntetnék meg. Ez csak Európai Uniós szabályozás, ezért gyakorlatilag az euróra külön kellene internetes fejlesztéseket csinálni, egy csomó minden nem tudna úgy működni, ahogy most gyakorlatilag ki van találva. Hiszen például a felugró alkalmazásokat, vagy a nevezett pop-up ablakokat legtöbb esetben az agresszív reklámozással szokták összekötni, és alapból tiltja a felhasználóknak egy jó túlnyomó részét, nem is fog találkozni soha azzal, hogy tőle megkérik azt, hogy figyelj, hogyha valamit akarsz úgy használni, hogy rendesen tudjad elérni ezt, azt, amazt, és kényelmes legyen, idézőjelben, akkor hagyj jóvá, de hát mit hagyjak jóvá, egyszer meg se jelenik. Nem fogom tudni, hogy mi történik tulajdonképpen, és miért nem működik az, ahogy működik, és hogy maximum felbosszantja a felhasználók. Hát ha jól értem, akkor a szándék szerint nem megszüntetnék ezt a lehetőséget, hanem minden egyes ilyen cookie-t jóvá kell hagynom, vagyis ebből az következne a gyakorlatban, hogy 5-10 percenként mindig felugrana egy ablak, amit jóvá kell hagynom. Vagy ha nem is 5-10 igen, percenként, hát, ha új oldalra látogatok, vagy hogyha lejár a kukinak az érvényessége, vagy én korábban ezt a kukit tehát rendszeresen üdítem, vagy úgy van beállítva a gépen biztonsági okból, hogy egy program automatikusan rendszeresen üdítse ezt, akkor bizony én nyomogathatom majd a gombokat rendszeresen, hogy igen, szeretném, igen, beleegyezek, stb. Vagy pedig, hogyha olyan trükkös a felhasználó, akkor ő eleve kikapcsolja, és akkor eltűnik a piackutatók elől az a felhasználó. Ez nem a piackutatásról szól ez a kérdés. A piackutatók az egyik alkalmazási terület, ahol ezt igazániból használják. Tehát nem lehetne mondjuk az internetes méréseket úgy csinálni Európában, ahogy eddig csinálták. Ez egy alapvető gond, hiszen mondjuk akkor már a reklámipar is érintve van, meg a tartalomipar is érintve van, az üzleti modellek is érintve vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nem a piackutatókat kell igazániból itt sajnálni, hanem az egész működési modellt és a felhasználókat végeredményben. Ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy mai nap megnéztem, hogy a Firefox 3.5-ös verzió már a kanyarban van, ahogy szokták volt mondani, és valamennyire egyébként az új fejlesztések foglalkoznak ezzel a privacy, vagy a magánéletnek a sérthetetlenségével a fejlesztők, és az új 3.5-ös verzióban nagyon-nagyon sok kiegészítésként föltelepíthető a Firefoxba, ezek alapból benne vannak, és elég szigorú beállításokkal, tehát gyakorlatilag EU szabályozás ide, vagy EU szabályozás oda, maga a technológia is ebbe az irányba fejlődik egyébként, hogy minél jobban védeni a felhasználónak. Na de ebben eleve kikapcsolhatod, ha jól értem. Tehát az arra ad megoldást, és nem úgy, hogy felugrik minden egyes kukinél a jóvá. Hát, hogyha úgy állítod be, akkor felugorhatott is, hogy hagyd jóvá, de alapvetően egyébként ez nem csak szabályozási oldalról, hanem technológiai oldalról is elő fog állni ez a dolog. Nekem alapvetően két problémám van ezzel a kérdéssel. Az egyik a kényelmi szempont, amit Robesz is érintett itt a felhasználók kapcsán. Rengeteg olyan honlapot használok, ahova csak felhasználói névvel és jelszóval lehet belépni, és ezeket rendszeresen használom adatgyűjtésre, vagy egyszerűen olvasgatásra. És mivel ezek ilyen két hetes kukikkal mennek, így két hetente kell egyszer beírnom a usernevemet és jelszavamat. Ha most meg jönne egy ilyen szabály, akkor ha jól értelmezem, akkor minden nap engedélyeznem kéne, vagy minden nap kattintgatnom kéne. Hát lehet, hogy egyszer engedélyezed, és utána két hétig ott van ez a gépeden, csak engedélyezned kell, és ha nem találkozol engedélykéréssel, akkor nem fogod tudni engedélyezni. A másik probléma, hogy mondtad, hogy persze törölhetőek a cookie-k, ha az ember ért hozzá, de hát a felhasználóknak hány százaléka ért hozzá. Hát van itt egy-kettő az asztal körül, aki feltétlenül, tehát ez egy ebből a szempontból egy más társaság, de én úgy gondolom, hogy minden inkább a felhasználók kezébe adjuk ezeket a dolgokat, hogy hát majd ő kitörli, ha akarja, annál nagyobb tudásbeli problémával találkozunk, és ebben nem menjünk nagyon bele, csak inkább a szoftverre, hogy itt az András mondta, inkább a szoftver próbáljon segíteni, mint hogy ránk legyen bízva, mert úgy járunk, mint a felmérésben, ahogy mondtam, hogy 78% az biztonsági problémákkal küzdik. Hogy látod, Robesz, az EU-nak sikerül elérni a célját ebben hát a kérdésben? Én ezt hasonlónak gondolom, mint amiről múltkor beszélgettünk, a böngészővel kapcsolatos meglátásod az EU-nak. Szerintem itt túl van aggódva, idézőjelben, és nagyon csúnyán mondtam. Szerintem felfújnak egy olyan problémát, ami egyébként nem lenne probléma, mert aki ezekkel, tehát aki azzal küzd, vagy az a probléma, hogy ne legyen kuki a gépén, az most el tudja érni, hogy ne legyen kuki a gépén. De ha ezt bevezetik, akkor aki szeretne, hogy legyen kuki a gépén, annak küzdenie kell azon, hogy lehessen, és egy csomó embernek egy csomó felesleges fejtörést okoznak, tehát én remélem, hogy ezt az Európai Unió nem fogja elérni, bár kétségtelen arra felhívja a figyelmet, hogy ez a kuki policy, ez egy nagyon fontos kérdés. Én remélem, hogy ebből az embereknek lesz valami haszna is. A következő alaphírünk nagyon egyszerűen hangzik. Elindult a Magyar Digitális Képkönyvtár. A vonalban Moldován István. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! Ugye elindult annak idején a Magyar Elektronikus Könyvtár, és most a Magyar Digitális Képkönyvtár. Na de hát, és akkor itt van az érdekesség, hogyha utána nézünk, hogy ki van a Magyar Elektronikus Könyvtár mögött, akkor ugyanazt a Moldován István találjuk, aki most a Digitális Képkönyvtárt is elindította. Hát azért itt nem annyira egyszerű egy ilyen képkönyvtárat beindítani, mert hiszen 40 ezer képről van szó. De milyen képek ezek, István? Hát először is azt azért hadd jegyezzem meg, hogy ezt elég sokan indítottuk be. Én a projekt teamben voltam igazából, ez az Oszkában épülő szolgáltatás. Országos Széchenyi Könyvtárban, amit a Kulturális Minisztérium finanszírozott még a reneszánsz év kapcsán, és tulajdonképpen 48 könyvtár képi dokumentumait, digitalizált képi dokumentumait kezdtük el összegyűjteni, térképeket, kottákat, képeslapokat, kéziratokat, fotókat, nagyon sok olyan képet, amit a könyvtárak nem tudtak szolgáltatni, digitalizáltak, nem volt megfelelő infrastruktúrájuk, vagy ami a legfontosabb, hogy nem volt hozzá adatuk. Ugye képet adat nélkül igazából nem, vagy nagyon nehezen lehet szolgáltatni. Milyen adatokról van szó? Ezek lényegében olyan katalógus adatok, leíró adatok, amit a könyvtárosok jól ismernek és állítanak elő, ki készítette a képet, mikor, valami tartalmi leírás a képről, technikai leírás. Tehát amely egy könyvtár egy katalógus cédul, azt egy képről is el lehet követni, ami gyakorlatilag sokkal hatékonyabbá teszi a képkeresést, mondjuk a népszerű Google-nak a képkeresője, ami csak egy nagyon közelítő képkeresést tud. És hogy a folyamatnak az elejét is megnézzük, ugye a képet be kell szkennelni, be kell olvasni a számítógépbe, ez sem egy annyira egyszerű kérdés, mert noha otthoni körülmények között egyszerűen be tudunk szkennelni egy fotót, de azért gondolom egy ilyen gyűjteményben azért egy komolyabb minőségű képi szkennelés kell. Ugye? Így van, bár hozzáteszem, hogy igazából ez a projekt ez nem támogatta nem a képek szkennelését, erre nem is kaptunk forrást. Feltételezték, és jogosan, hogy nagyon sok digitális kép már rendelkezésre áll a könyvtárakban. Ami meg is felel, mert bizony sok helyen indult a szkennelések. Hát tulajdonképpen kisebb méretű képeket, például fotókat, vagy képeslapokat akár tényleg egy sikányos szkenneren is be lehet szkennelni, de a tömegük miatt például ezekre ilyen lapadagolós megoldások hasznosabbak. Térképekhez, meg nagyméretű képekhez, vagy plakátokhoz kivonottan speciális szkennerek szükségesek, ami azért ritkán fordul elő egy családban, egy háztartásban. Hát ez a másik probléma, ugyebár, hogy nem lehet olyan nagyon jól haladni egy egyszerű szkennerrel, hanem valamilyen megoldás kell arra, hogy hát ugye 40 ezer képről beszélünk, és még hogyha 10-100-an is segítkeznek ebben, azért az rettenetesen lassan haladhat. Egyébként mennyi képet kell még ezen túl beszkennelni? Hát a terv az, a projekt induló terve az kb. 60 ezer volt, de tulajdonképpen a projekt lezárása után ez úgy nagyjából mögöttünk van. Szeretnénk folyamatosan tenni, tehát ez az adatbáz is, ez tulajdonképpen nyílt könyvtárak számára. Úgy hallottam, hogy most készülnek egy újabb pályázattal, a városi könyvtárakat céloznak meg, ami kimondottan azt támogatja, hogy városi könyvtárak képeslapgyűjteményeket vagy egyéb fotógyűjteményeket beadhatják ebbe a képkönyvtárba. Egyébként még ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy ha egy nagyméretű festményt kell beszkennelni, akkor ott még ilyen méretbeli problémák is lehetnek, mert nem lehet egyszerűen leakasztani a falról egy nagy 2x1 méteres festményt és betenni a szkennerbe. Azzal mit lehet csinálni? Hát az ilyen nagyméretű dokumentumokat inkább fotózzák nagy felbontású digitális kamerákkal, vagy mondom, a térképeket igazából nagy széles dobszkennereken szkennelték be igazából a kollégák. A probléma másik oldala az ezeknek a megjelenítése, ugye, mert kicsit nagyobb bacskák, mint egy monitor, még egy nagy monitor is. Erre tulajdonképpen egy flash alapú technológiát használunk, aminek a segítségével meg lehet nézni egyben a képet a képernyőn, ami önmagában ugye még viszont nem sok információ, mondjuk egy 1 méteres térképnél, de egészen nagy felbontási részletgazdagig ki lehet nagyítani, mozgatni, bejárni a térképnek, vagy a nagy, vagy egy metszetnek, amin nagyon sok apró részlet van, annak a minden ágát, bogát. Egyébként a képkönyvtár.hu címen található adatbázis esetében azért jó tudni, hogy regisztrálni kell az oldalon, mert én is beleböngészgettem a képekbe, és láttam, hogy nagyobb méretben jelenjen meg a kép, de csak egy kicsit nagyobb méretben jelent meg. Gondolom, hogyha regisztrálunk, akkor lehet megnézni a teljes felbontású képeket, ugye? Nem igazából. Tehát nem muszáj regisztrálni, a regisztrálásra plusz szolgáltatásokat lehet kapni. Nagyobb képet nem lehet ott sem megnézni, hanem meg lehet rendelni a képnek igazán a nagy felbontású változatát az adott őrzőkönyvtártól. Ha megnézed, akkor van egy teljes kép felbontás, ez már egy viszonylag nagyobb 5-600 pixel széles 72 dpi felbontású képet jelenít meg vízjelezve, ami magánfelhasználat, használható oktatási célokra készült igazából tájékozódása ez a könyvtár, de a kereskedelmi felhasználás például egy nyomdai felhasználással nem alkalmasak ezek a képek. Akkor ezért is van ez a szabályozás. Tehát akkor ezért is van a szabályozás. Valamilyen módon nekem kapcsolatba kell lépnem az őrzőkönyvtárral ahhoz, hogy nagyot kapjak, nehogy ugye kontrollálatlanul maradjon ez a felhasználás. Tehát tudnia kell az őrzőkönyvtárnak, hogy mire is szeretném használni. Így van. Hát egyrészt tudni, másrészt azért ez már térítés ellenében van, tehát ez már nem egy ingyenes nyilván a szolgáltatás a könyvtáraknak addig a pontig. Még annyit tennék hozzá a 40 ezerről, hogy még további 40 ezeret lehet találni, hogyha a címoldalon valaki a gyors kereső esetén a más helyeket megtalálja. Tudnék, egy olyan kiegészítő szolgáltatást fejlesztettünk ez az adatbázishoz, ami a be nem gyűjtött, a képkönyvtár központi adatbázisában nem található képeken kívüli adatbázisokat is leindexeli és keresi egy érdekes új technológia segítségével. És a játékos kedvűek számára még hadd ajánljam azt is, hogy a képekkel lehet játszani is a képkönyvtár.hu-n, mert hogy egy kattintással egy puzzle játék alkalmazás jön elő, és az adott képet felszabdalja kis darabokra, és azt az egér segítségével újra rendezhetjük, illetve az eredeti állapotába állíthatjuk vissza. Nem feltétlenül egyszerű egyébként minden képet ilyen módon kirakni, de nagyon érdekes módja annak, hogy hogyan lehet jól megtanulni egy képet, akár egy klasszikus festményt. Moldován Istvánnak köszönjük szépen, és gratulálunk az új fejlesztéshez. Hát a haba tortán itt a műsor végére maradt. Szerintem nagyon sokakat érdekel ez a programfejlesztés, ami azt célozza, hogy hogyan lehet egy olyan operációs rendszert fejleszteni, amit nem a Redmondi barátaink készítenek, de mégis tudja futtatni a Windows programokat. Lehet azért készíteni, ugyanis a különböző könyvtárakat, illetve kernel funkciókat, amik egy ilyen operációs rendszerbe be vannak építve, ezeknek hát az ilyen fejlesztői kapcsolódási rétegeit, ezeket az API-okat vagy API-kat, ezeket azért publikálják a gyártók, tehát lehet tudni, hogy milyen bemenő adatra, milyen válaszreakciója van egy ilyen része egy operációs rendszernek. Mondja Borek András mérnök úr egyébként, aki pontosan tudja, hogy egy mérnöki rendszerben is ismerős ez a folyamat, hogy egy fekete dobozról ki kell találni, hogy az hogy működik, mi megy be és mi jön ki. Így van, tehát ezt tudjuk gyakorlatilag szinte minden operációs rendszerről. Így hát, hogyha megvan bennünk az elszántság, akkor gyakorlatilag elkészíthetjük azt az operációs rendszert, ami valószínű belül a dobozon belül egyébként más lesz, mint az eredeti, de úgy fog működni, mint az eredeti, vagy aminek a funkcióit szerettük volna megvalósítani. Úgy találkoztam ezzel az alkalmazással, nevezzük meg ez a React OS, vagy ReactOS operációs rendszer. Reakciós operációs rendszer. Így van, hogy a SourceForge az egyik ilyen legnagyobb nyílt forráskódú fejlesztéseknek a közösségi oldala, egy közösségi szavazást indított 2009-nek különböző kategóriákba a legígéretesebb és legjobb ilyen-olyan projektekre, és hát ezek között volt ez az alkalmazás. Egyébként mi fogok csemegézni a későbbi műsorokba ebből a jelöltek közül, mert nagyon sok érdekes alkalmazás van, és megragadott egy pársoros leírást kellett adni, és hát úgy különösképpen, hogy még egy nyílt forráskódú operációs rendszer, azért annyira nem húztam fel a szemöldökömet, de nagyon érdekes volt. Ők azt mondták, hogy ez nem NT, nem 2000, nem XP, nem Linux, nem Unix, és mégis kompatibilis a Windows-zal, és innentől kezdett érdekes lenni, hogy mi a rosszabb ez, és hát ezért gyakorlatilag fogtam, letöltöttem a telepítőkészletét. Ja, és nem is emulátor, ezt és meg tegyük és hozzá. Nem is emulátor, tehát ez egy operációs rendszer. Letöltöttem a telepítőkészletét, ami egyébként meglepően kicsi, 41 megabájtos, amiben gyakorlatilag belefért az összes nyelv és egy csomó hardware driver. Szemben a több száz megabájttal, ugye, ami olyan egy telepítő szokott lenni. Így van. És hát bebútolt egy virtuál machine-en, én ezt kipróbáltam virtuális számítógépen, és hát teljesen elképedtem, hogy végül is egy ilyen használható Windows-szerű operációs rendszert kaptam, ami kinézetben teljesen úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen XP-nek és egy NT-nek, vagy Windows 2000-nek a keveréke, hogy az ablak dekorációk azok még inkább az NT-s és 2000-es időszakot idézik, de például a start menü státusz sor az például teljesen hasonlít a Windows-os XP-be megszokott kinézetre. Ez is egyébként majd fejlődni fog. És Internet Explorer van benne, vagy kiszedték belőle? Nincs benne Internet Explorer, és semmilyen böngésző nincs benne. EU-konform verzióval találkoztam. Teljesen EU-konform verzió, és itt jön a másik érdekessége, hogy a Linux-osok azok jól ismerik a különböző csomagkezelő rendszereknek a működését, amik arra szolgálnak, hogy a felhasználók bizonyos programokat gyakorlatilag egy-két kattintással tudjanak gond nélkül telepíteni. Feljön a képernyőre egy lista, bekattintom, ami kell, és aztán telepedik. És telepedik. Most ebbe is építettek egy ilyet, úgyhogy az első mozdulataim között az volt, hogy megnéztem, hogy mi ez, és hát gyorsan egy Firefox 3-as verzió leugrott rá, gyorsan egy kis szövegszerkesztő, egy kis 7-cip, amiről már beszéltünk, vagy 7-cip, amiről tömörítő, amiről már beszéltünk itt a műsorban többször. Egy kattintással tudta telepíteni a legbugyutább felhasználót emulálva a szakember is, és utána pillanat alatt használható volt, gyors volt, jó volt, illetve ami még érdekesség volt, és olvastam erről a operációs rendszerről, hogy azokat a biztonsági lyukakat egyébként, amit egy alap Windows telepítés nyitva hagy, ez nem hagyja nyitva. Tehát gyakorlatilag itt azért ragaszkodik a felhasználó névhez, adminisztrátorként nagyon nem lehet benne rohangálni. Ez az értelme, gondolom, ennek a fejlesztésnek, hogy azért különbözzön a Windows-tól ennyiben, hogy más beállításokkal. Egyrészt más beállítások, másrészt pedig kompatibilis maradjon, és a régi Windows-os programjaidat is használhassad. Nem kisebb célt tűztek ki maguk elé a fejlesztők, mint hogy az XP halála után legyen ez a következő XP. De és ezt két fejlesztő készíti? Jó, hogy hát még nincsen kézben. Nem, kettő, talán vannak öten is, meg hát ugye van azért mellett, mögötte egy közösség. Szemben azzal az eredeti fejlesztőgárdával, ahol nem is tudom hány programozó dolgozott. Szerintem azért a törzsfejlesztők ott is azért beférnének egy szobába, tehát azért ott is nagyon sok olyan kóder van, amelyik gyakorlatilag kalapálja a kódot, de azért a törzsfejlesztőkből biztos kevesebb van. Logikus kérdés, tehát hogy most én ezt a rendszert föltelepítem a gépemre, akkor foghatom a régi Windows-os programjaimat, és föl tudom alájuk telepíteni, vagy ez nem így néz ki? Tehát, hogy bedugok egy Total Commander-t például, azt és az fog tudni telepíteni? És az fog, Az fog menni, de ugyanúgy, ahogy a Firefox-ot is letöltött a Firefox weboldaláról, ugye az XP telepítőkészletet, és telepítette, csak nekem nem kellett azzal gyökölni, hogy elmenjek a weboldalra. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a 0.3.9-es verziónál tart ez a fejlesztés jelen pillanatban, tehát éles környezetben még nem ajánlják, viszont amit én itt láttam, annak ellenére, hogy nagyon szerények a fejlesztők másik oldalról, hát azt mondtam, hogy leesett az állam, hogy tényleg egy maréknyi ember egy ilyet összehoz. És a kék halál az benne van már, vagy az még később jön? Még nem találkoztam kék halállal, de a telepítés során ugyanaz a kék hátterű telepítés megy, ugyanazokkal a dolgokkal első boot után ugye elkéri a felhasználót, a adminisztrátorjá szavakat beállítja az időzónát, hogy frissítse, mint frissítse. Viszont nem jelenik meg a Microsoft név, gondolom. Nem is jelenhet meg, és ugyebár nincsen még kész az operációs rendszer, de vajon el fog-e készülni? Igazából arra gondolok, hogy nem fog-e majd beindulni a Redmondi jogi hadsereg, hogy ne is jelenhessen meg? Erre annyit tennék hozzá, hogy nem indulhat be. Lévén itt nem arról van szó, hogy másolják az eredeti operációs rendszert, hanem arról van szó, hogy a Windows API-ba, hogyha egy 5-ös számot bedobunk, alul 8 jön ki, most csak mondtam egy egyszerű példát, ezek a fiúk megírtak egy API-t, amiben ha 5-öt dobunk be, akkor 8 jön ki, ennyi. Tehát még azért nyílt forráskódú meg is nézhetik. Tehát a Redmondiak betűről betűre végignézhetik, hogy másoltak-e róluk valamit, nem másoltak róluk semmit. Szó szerint ez van a honlapon, hogy from ground, tehát a földtől újraépítették, újra programozták az egészet, ő saját, be tudják bármikor bizonyítani, meg tudják mutatni, hogy ezt ők írták, ők készítették. Tehát így adhatnak ügyvédeket, meg hozhatnak bármit, de gyakorlatilag nincs fogódzó rajtuk. De azért ez megjósolható, hogy nem fog tetszeni a Microsoftnak ez. Hát ez nem egy tegnapi fejlesztés, ez évek óta folyik. Ez évek óta folyik, de jelen, tehát most jutott el abba a stádiumba egyébként a 0.3-as verziótól fölfelé, hogy már az egyszerű felhasználó is, és nem csak a kocka fejű érdekesség föltelepítő, aki mondjuk fejleszteni akar, hanem azt mondom, hogy adott esetben lehet, hogy egy mezei felhasználónak valamire már jó lesz. Miért? Én nem értem, hogy miért jó ez? Azért jó, mert egy pizza futár támogatásával 5 programozó megmutatja, hogy a piskóta, tehát egy nagyon egyszerű dolog csinálni egy Windows-t, vagy már annyira unják a Linux-ot, hogy csináltak maguknak egy Windows-t, amit egyébként meg is vehetnének. Ezt is megmagyarázzák, ugyanis maga az NT kernel, tehát a Windows-ok, amiket ismerünk, és akkor itt most említsük meg a 2000-et, az NT-t, illetve az XP-t, ezek mind NT, Windows NT kernelre épülnek, ami különbség bennük, ez a Win32, már biztos találkozott mindenki a könyvtárban, ez a Win32 könyvtárban levő ilyen függvény gyűjtemény, ami mondjuk más és más ezekben az operációs rendszerekben. Maga az NT kernel egyébként, hogyha jól van megírva, akkor egy viszonylag jó kernel, tehát ezzel nincsen semmi gond. Viszonylag kisméretű is tud lenni, hogyha ezt okosan csinálják, és nem töltögetnek bele mindenféle dolgot fölöslegesen. Tehát, hogy miért csinálják? Ugyanazért, amiért mondjuk a Hillary megmászta a Mount Everestet, mert ott volt. Tehát gyakorlatilag van egy pár ember, akinek van egy viszketése, hogy ő szeretne megírni, most nem tudjuk a konkrét okot, de ő azt mondja, hogy operációs rendszert akar írni. És hát akkor... máshová tenni a hangsúlyokat az operációs rendszeren belül, és picit máshogy fog kinézni, picit máshogy működik, de azért ugyanazok a programok futnak rajta. Így van. Én mindenféleképpen egy ígéretes dolognak tartom, és főleg az, hogy most így a közösség is kezdi, az internetes közösség is kezdi magának felfedezni köszönhetően ennek a szavazásnak, illetve hát azért elkezdtek dolgozni a sajtó felé is, mondani ilyen hangzatos kijelentésekkel, hogy az XP utáni új XP-nek szánják ezt a dolgot. Biztos, hogy nagyon sok új fejlesztőt is be tudnak vonni a fejlesztésbe, és azért lehet, hogy ez is még prolongálja valamilyen úton, módon az egyébként működő XP-t, és hát szerintem lehet, hogy a hardware gyártók is el fognak gondolkodni, hogy például netbookokra például ne egy ilyet telepítsenek, vagy ne fektessenek pénzt abba. Tehát egy híd tulajdonképpen arra, hogy valaki a Windowsról áttéressen a Linuxra. Ez nem, mert ez Windows, semmi köze a Linuxhoz. Annyi köze van hozzá, mint a fonálféregnek az opera íráshoz, tehát semmi. Hát annyiban igen, hogy nyílt forráskódok. Nyílt forráskód, ez is nyílt forráskód, a ez másik a is, de semmi más. Én még hadd tegyek kétről egy megjegyzést, amit a Microsoft tehet az, hogy megtiltja bizonyos levédett dolgok használatát, mint mondjuk start gomb, lehet, hogy Go-nak fogják nevezni, vagy bármi másnak, mert startnak nem nevezhetik. Mert a kis game kapcsolat, ami állandó. Vagy az, hogy Ctrl Y legyen a nem tudom én milyen funkció, ezt megtehetik. Tehát gyakorlatilag ez az egyik dolog. A másik meg, hogy miért éri meg nekik fejleszteni, mert nincs rajtuk az a nyomás, hogy a világ összes létező hardverén, az összes létező valaha kiadott alaplapon, az összes létező valaha kiadott végé a kártyán ennek futnia kell. Ők nyugodtan megtehetik azt, hogy azt mondják, hogy bocs, azon nem fut azon a 26 éves végén, hát sorry, ne haragudjatok. Ezt az a bizonyos cég, amelyik olyan operációs rendszert ír, amin mindennek kell futnia, nem teheti meg, lévén annyira elterjedt, annyira domináns, hogy ezt megsínlené a reputációja meg a vásárlók. Illetve másik érdekes, amit az előbb itt elkezdtem fejtegetni, ugye, hogy a hardware gyártók azok nagyon erős nyomás alá helyezték a Microsoftot, főleg itt a netbook, nagyon népszerű netbook számítógépek kapcsán. Lassítja a Windows a netbookokat. Amit ők szeretnének elérni, hogy minimum az XP az még jó sokáig elérhető legyen. Most erre nem a gyártókon, a netbook gyártók. Igen, netbook gyártók, és az XP az sokkal alkalmasabb egy ilyen korlátozott számítógép, számítási kapacitású gépnek az operációs rendszerének, mint mondjuk egy új Vista, aminek azért akármit csinálunk, tehát nagyobb az erőforrás igénye. Amiért a Microsoft meg nem szeretné ezt, mert annyira lenyomódott az XP-nek a licensz költsége, hogy gyakorlatilag nekik ez a pénzügyi eredményükbe mutat nagyon rosszul, tehát hiába adnak el több licenszet, mondjuk XP licenszet, ettől nem lesz több a bevételük, sőt, csökken az ilyen bevételük, annak ellenére, hogy több licenszet adnak el. Tehát magyarul nekik az XP-ből már megvan a bevételük, most már a Vistából meg a következő operációs rendszerekből is szeretnének pénzt kapni. Hát illetve növelni kéne a bevételt, ugyanis a befektetők azok azt látják a tőzsdén, hogy több licenszet adnak el, de ebből kevesebb bevétel, kevesebb osztalék van, ezt azért annyira nem szokták díjazni a tőzsdei befektetők, ugye pénzügyi alapon hoznak döntéseket, és gyakorlatilag tesznek a technológiára. Azt nem tudom, hallottátok, még egy utolsó megjegyzés, hogy ezt alátámasztja az adat, hogy az Egyesült Államokban néhány évvel ezelőtt egy átlag felhasználó $1,300 vett notebookot, ma ez már $768 esett vissza ez az átlagos ár, tehát ez pont a netbookok elterjedésével is, a licenszek csökkentésével is magyarázható. Illetve hát, hogy a licenszdíjakról ugye nem tudunk pontos adatokat, hogy a gyártók mennyire vásárolják, de mindenféle elemzések és mérések vannak. Ha jól tudom, akkor az iparági elemzők ezt most a kb. $15 teszik az XP licenszet, és az nem annyiról indult. Tehát ez gyakorlatilag majdnem egy negyedére csökkent le az évek folyamán ez a licensz bevétele ugye a Microsoftnak. Tehát ez itt nagyon nagy pénzekről van. És ha sikerül befejezni a React OS-t, akkor viszont a következő XP idézőjelben már csak nem is $15, hanem kereken $0 fog jelenteni. Akkor elkerülhetik azt a hibát, ami a Linuxokkal ma még probléma, hogy nem futnak rajta a Windows programok. Ezen futni fognak a Windows programok. Sőt, már mai napig is azért az OpenGL-es játékok is futnak rajta, Quake Arena. Quake, World of Warcraft, stb. Doom. Hát érdekes fejlesztés. Lelkesedünk. Jó lenne majd látni tényleg. Szerintem itt ki fog azért majd bontakozni valamiféle botrány. Lehet, hogy még nem is most, hanem majd, amikor az 1.0-ás változat kijön.